الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اما بعد عزت مند مومنان موحدین ورونو د اسلام نواقض او متون کې شیان بیان دل تر دې زه پوره موږ د الله رب العالمین په فضل او توفیق او احسان سره درې نواقض بیان کړو چې اول ناقض هغه الله رب العالمین سره شرک کول دویم ناقض دا چې انسان خپل ځان او د الله رب العالمین په مابین کې واسطي ونیسي هغه توازن کوي هغه د شفاعت امید ساتي په هغه باندې توکل کوي دریم ناقض دا زمادت مند ورونو چې څوک کافر ته کافر نه وای نو دا سړی د اسلام نه خارجيږي نن سلورم ناقض د الله رب العالمین په مدد سره بیانو غداد الناقض الرابع من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه فهو كافر سلورم ناقض دا دی زماج توند مسلمانانو ورونو د چاچی دا عقیده وی چیر د نبی علی صلوات و سلام د سنت نه د نبی علی صلوات و سلام د لار نه دا غد منهج نه دا غد تګلار نه بل یو منهج بل یو طریقه د بل چا سنت چې کم نه دا کامل دی او دا تی غور دی او دا خیسته دی نو دا سړی په دې باندې کافر کیږي پوه شوې کنه چې او سړی د نبی علی صلوات و سلام راوړی شریعت چې کم دی د دین بل څه شی وته غره ښکاری نو دې باندې سړی کافر کیږي نبی علی صلوات و سلام د جمعې په خطبه کې فرمایلی اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مسلم روایت ته کنه نبی علی سلام مد حمد و سنان پس دا خبره کوله چې قرن په خبرو کې غوره خبره په حدیث کې غوره حدیث دا د الله رب العالمین کتاب دی او په طریقو کې د ټولو نه غوره طریقه د ټولو نه کامله طریقه د ټولو نه خیسته طریقه دا د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا لدينا منگو تاوستا سم معلومیگی منگو تاوستا دا خبر معلومیگی چه دا اسلام دین دو اصول دی دو چه کم دی بنیادون دی الكتاب والسنة قرآن کریم و سنت دا نبی علیه الصلاة والسلام ایا قرآن و حدیث دا دو اصول دی زماعیت مندرونو اطیع الله و اطیع الرسول دا دو اصول چه کم دی زماعیت مندرونو دا د اسلام جرل دی دا د اسلام اساس او بنیاد دی او نبی علی صلوات و سلام طریقه او دا غ سنت او دا غ احادیث او دا غ زندگی دی خو موږ او تاسو ته ټول دین را خودلې دی هغه په دین باندې عمل کړی دی به موږ په دې باندې چې کم نه مکلف کړی یو د الله رب العالمین د طرف نه مکلف یو چې په همدغه لار باندې به تاسو زی نبی علی صلوات و سلام موږ او تاسو ته د دین تفسیر کړی دی د دین وضاحت را ته کړی دی چې تاسو به دین چې کم دی هغه څنګه په دې باندې عمل کوئ نو اوس چې څوک رالګي او د هغې د طریقې نه بله طریقه غوره ګڼي نو په تحقیق سره د داسې ګومان وکړه چې د اسلام دا دین دا کامل نه دی بلکې د دې بل سړی دا دین د دې بل سړی دا طریقه او د دې بل سړی دا تګلاره چې کم دی دا کامل ده او اسلام نعوذ بالله من ذلک دا ناقص دی نو دا په اجماع د مسلمانانو سره دا خبره کفر ده ځکه موږ او تاسو ته الله رب العالمین دا دین پوره کړی دی دغه احسان په موږ باندې کړی دی الله رب العالمین موږ او تاسو دغه شان نه یو پرېښودلې زماجت مند ورونو سورت مائده کې رب ښکاره اعلان کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الله رب العالمین دغه واضح اعلان کړی دی چې تاسو ته ما دا دین پوره کړی دی او موږ باندې د خپل نعمت اتمام کړی دی او زموږ او تاسو پاره اسلام دین چې کوم دی دای غوړه کړی دی زمنګ استاد زپاره د ټولنه کامل دین د ټولنه افضل دین د ټولنه آسان دین د ټولنه مبارک دین دا الله رب العالمین خوښ کړی دی او نبی علی صلاتو و سلام هغه ذات دی چې هغه دا دین موږ او تاسو سره رسولی دی د دې تشریح کړی دا په دې باندې عمل کړی دی نو دا هغه دا طریقه دا ټوله چې کوم دی دین دی زماجت مند ورونو او دین چې کوم دی دا کامل دی نو دیو جنا دا غی طریقینا بل طریقه غوره او بل طریقه خسته او مزیدار چې کم دی غنشي پیدا کیدلې الله رب العالمین فرمای و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین پدې کې زموږ اتمند ورونو هغه ټول خلک مرضی چې هغه د نبی علی صلوات و سلام شریعت نه بل شریعت هغه غوره ګڼي. نبی علی صلوات و سلام په شریعت باندې فیصله نه کوي، هغه په کتاب او سنت باندې چې کوم نه فیصله نه کوي، دا د ځان لپاره قانون نه ګرځي او بل شي چې کوم نه هغه قانون ګرځي. دا ټول خلک پدې نواقضو کې اخته دي زموږ اتمند ورونو، او د اسلام نه دا خلک پدې سره وزي چې ته وایې چې نبی علی صلوات و سلام په طریقه کې هغه چې کوم دین او شریعت را وړی دی د قضا ټول اصول نشته، نو دا خبره د کفر خبره ده. ولی ځکه دین چې کوم دی کامل دی، که وړه خبره ده او که لویه خبره ده، نبی علی صلوات و سلام بیان کړی ده، دې دین کې بیان شوی ده. نبی علیه السلام هر عمل چې کوم دی هغه کامل بیان کړی دی، منځ کامل بیان کړی دی، تر دې پورې چې فقهاو ته هم دا خبرې پکې نه دي پریښي. دا فقها چې لګیاي دی صرف مسلې استنباط کوي، د نبی علیه الصلات والسلام احادیثونه استنباط کوي، خپله دی نوې کوم مسله د ځانه نه جوړوي. زماجت مندرونو دا دین نبی علیه الصلات والسلام مکمل کړی دی، دا مز نبی علیه الصلات والسلام مکمل کړی دی. نبی علیه الصلات والسلام زمونږ استاد دپاره اسوه حسنه ده، د نبی علیه الصلات والسلام په ژوند کې زمونږ استاد دپاره ښایسته نمونه ده، داغه احادیث زمونږ استاد دپاره د قناعت دپاره کافی دي. الله رب العالمین په سورت احزاب کې فرمایي: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا. هغه څوک چې هغه په الله رب العالمین باندې او په ورځ د آخرت باندې چې کوم دی ایمان لري او دغه عقیده لري، نو دغه خلکو دپاره ښایسته نمونه، بهترینه نمونه، بهترینه طریقه او بهترینه اسوه چې کوم دی هغه نبی علیه الصلاة والسلام کې پرته ده. منګ او تاسو به دا عقیده ساتو چې نبی علیه الصلاة والسلام دا هدی او داغه دا طریقه، داغه دا لار، داغه دا نمونه، دا د ټولو خلکو نه، د ټولو پیریانو نه، د ټولو مخلوقاتو نه چې کوم دی داغه دا طریقه غوره طریقه ده. منګ او تاسو چې فیصله کوو هغه هم په دې طریقې باندې کوو. منګ او تاسو چې د نورو خلکو خبرې اورو هغه هم په دې باندې تلو. که چیرته د یو امام خبره وي، که چیرته د یو عالم خبره وي، نو موږ او تاسو معیار به نبی علیه الصلاة والسلام ګرځو. که چیرته د نبی علیه الصلاة والسلام خبره سره برابر وا، نو په سر سترګو باندې زمونږ قبول لا، او که برابر نه وا، بیا که دا خبره د هر چی موږ هغه سیټ تګدو او د هغې منلو ته موږ او تاسو تیار نه یو. دا به زمونږ او ستاسو عقیده وي زما عزتمندرونو. الله به موږ او تاسو چې کوم دی کامیابیږو په دنیا کې، به الله رب العالمین موږ او تاسو ته کامیابی راکوي. په آخرت کې هم بیا انشاء الله العزیز نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت به موږ او تاسو ته نصیب کیږي. نو دا څلورم ناقض زما عزتمندرونو. څلورم ناقض څه شی؟ څوک چې دا عقیده ولري چې یاره د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې نه بله طریقه غوره ده، د نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه بله لاره غوره ده، نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم شریعت راوړی دی دنه بل شریعت چې کوم دی غوره دی، نو دغه عقیده چې چا ولرله، نو دا سړی اسلام نه خارجیږي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، الله رب العالمین دې موږ او تاسو د هر قسم نواقضونه، د هر قسم کفر نه، د هر قسم شرک نه چې کوم دی وساتي. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.